Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Kolejny przesłuchany i kolejny z zarzutem. Chodzi o grudniowy protest przed Sejmem. Lawina w Abruzji zabiła 18 osób. Ratownicy szukają jeszcze kilkunastu zaginionych. W tym serwisie także o reakcjach Brytyjczyków na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu. Czwarta osoba usłyszała zarzut w związku z grudniową manifestacją przed Sejmem. Odpowie za uniemożliwianie pracy reporterowi telewizji. Podejrzany mówi, że nie czuje się winny. Mam wrażenie, że cała sprawa wygląda na bardzo polityczną i na strzelanie z armat kolubryn do komara, gdzie jestem tym nieszczęsnym komarem. Całe moje przestępstwo polegało na przesunięciu kartki przed okiem kamery. Śledztwo prokuratury dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem. Przedwczoraj zarzuty usłyszały dwie osoby, przed tygodniem jedna i jedna wczoraj. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w tej sprawie państwo powinno działać z urzędu. W mojej ocenie państwo powinno przestać być teoretyczne. Jeżeli państwo nie będzie reagowało w takich sytuacjach, to kiedy zacznie reagować? Jak jakiś dziennikarz dostanie po głowie albo wyląduje w szpitalu? Nie. W ubiegłym tygodniu stołeczna policja opublikowała na swojej stronie zdjęcia 21 osób, które manifestowały 16 grudnia przed Sejmem. Poinformowała, że zrobiła to na polecenie prokuratury. Ta zaprzeczyła, by zlecała takie działania. W związku z tą sytuacją klub PO domaga się informacji od ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialnych za publikację wizerunków uczestników demonstracji i to na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Lider PO Grzegorz Schetyna. Te listy gończy, mówiliśmy o tym od początku, publikowanie wizerunków to jest hańba i skandal. Nie wiem, czy młody wiek i brak politycznego, czy historycznego doświadczenia, co powoduje ministrem Błaszczakiem, ministrem Ziobro, że w ten sposób zachowują się oni i ich służby. W opinii Grzegorza Schetyny konieczne jest skonfrontowanie wyjaśnień obu ministrów. Jest nowy, niestety wyższy bilans tragedii we włoskiej Abruzji w gruzach hotelu, który tydzień temu zeszła lawina, zginęło 18 osób, 11 nadal jest poszukiwanych. Stało się to, czego się obawiano. Hotel stał się grobowcem, pisze agencja ANSA. W momencie tragedii w środę 18 stycznia późnym popołudniem w hotelu było 40 osób, 28 gości i 12 pracowników. Dwie osoby uratowały się, ponieważ przebywały wtedy na zewnątrz. W zburzonym budynku znaleziono w następnych dniach 9 osób. Ostatnio w sobotę o świcie. Od tamtej pory rośnie jedynie liczba ofiar. Przełomowym momentem okazało się dotarcie ratowników w poniedziałek wieczorem do hotelowego baru, do którego dostępu broniła ściana nośna grubości 80 cm. Ratownicy wiązali z tym duże nadzieje. Okazały się one płonne. W środku były ciała 12 ofiar. Akcja ratunkowa prowadzona jest nadal, jednak bez wiary na znalezienie żywych ludzi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wypadek w górskiej miejscowości przeżyło 11 osób. Premier Theresa May o zgodę na Brexit musi spytać parlament, tak orzekł brytyjski Sąd Najwyższy. Na szczęście dla niej dodał, że Brexitu nie muszą zatwierdzać parlamenty regionalne w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji. Reakcję Brytyjczyków na tę decyzję zebrał Adam Dąbrowski. Na Wyspach nie brakuje ludzi, którzy ciągle wierzą, że do Brexitu nie dojdzie. Michael ma nadzieję, że dodatkowy parlamentarny etap może dać społeczeństwu czas do namysłu. Brexit jest bardzo krótkowzroczny, zupełnie niepotrzebny. Jeżeli naprawdę się wydarzy, będzie to rana, którą sami sobie zadamy, a leczyć ją będziemy przez pokolenia. Wierzę, że w końcu Brytyjczycy się obudzą. Inni obawiają się, że to wszystko doprowadzi do rozmydlenia procesu opuszczania Unii. Richard na moje pytanie, czy niepokoi go wczorajszy werdykt, odpowiada bez wahania. Uważam, że dziś demokracja opuściła nasz kraj. To próba podkopania woli milionów ludzi, którzy głosowali za wyjściem. Dlaczego nie możemy po prostu spakować walizek i sobie pójść? Rząd zapowiada, że wczorajszy werdykt nie wpłynie na harmonogram Brexitu. Uruchomienie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego ma nastąpić zgodnie z planem do końca marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 1500 maturzystów zatańczyło poloneza na rynku w Nowym Sączu. To już tradycja, sięgająca 10 lat. Poloneza, czas zacząć! ważny moment, wyjątkowa chwila, symboliczny taniec. To jest dostojny taki taniec, naprawdę bardzo poważny dla dorosłych, tak jak można powiedzieć, maturzystów. Taki mini egzamin dojrzałości, można powiedzieć. Rozpoczyna całą po prostu wędrówkę ku maturze. Zawsze to jest jakieś miłe wspomnienie, że się tu jest, że się tego poloneza też tańczyło. Tradycję trzeba wspierać i tradycji stało się zadość. Polonez na Nowosądeckim Rynku wpisuje się w tegoroczne obchody 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Szkoda, że państwo nie widzieli, jak się Michał zadumał. Nad czym? Nad tym polonezem, mam wrażenie, i studniówką. Wspomnienia. Ale jak się zadumał. Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa. Przyspieszamy, zaczynamy od piłki ręcznej. Chorwacja kontra Norwegia i Francja kontra Słowenia. Tak wyglądają półfinały Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych we Francji. W ćwierćfinałach Francuzi wygrali ze Szwecją 33-30. Słowenia rozbiła Katar 32-20. Norwegia pokonała Węgry 31-28. Najbardziej zacięty mecz stoczyli Chorwaci z Hiszpanami, wygrywając 30-29. Półfinały zostaną rozegrane w czwartek, wtedy zagrają Francuzi ze Słoweńcami, a w piątek Chorwaci z Norwegami. Mirjana Lucic-Baroni zagra w półfinale Australian Open z Serena Williams. To było raczej do przewidzenia. Chorwatka w trzech setach pokonała Karolinę Pliszkową, a Amerykanka bez problemu w dwóch setach rozprawiła się z Brytyjką Johanną Kontą. Trwa mecz ćwierćfinałowy panów. Bułgar Grigor Dimitrov prowadzi 2-0 z Belgiem Dawidem Goffinem. Przypomnę o 9.30. Dziś Rafael Nadal zmierzy się z Miloszem Raoniciem. Nasze ping-pongistki w dobrym stylu awansowały do finałowego turnieju drużynowych Mistrzostw Europy w Luksemburgu. W ostatnim meczu grupowym Polki pokonały w Poznaniu Hiszpanki 3-0. Drużynę tworzą, przypomnę, Likian, Katarzyna Grzybowska-Franc i Natalia Partyka. Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie i jedzie we wrześniu do Luksemburga. Henrik Kristoffersen, to Norweg, wygrał slalom na zawodach Alpejskiego Pucharu Świata w Schladming w Austrii. Drugie miejsce dla Austriaka Marcela Hitschera, trzecie dla Rosjanina Aleksandra Chorżyłowa. Nasz Michał Jasiczek nie ukończył pierwszego przejazdu. Rosa Radom przegrała o siebie z Neptunasem Kłajpeda 65-71. To był ostatni mecz fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. Niestety Radomianie wygrali tylko 3 razy i zakończyli rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli. I teraz mam dla państwa informacje pucharowe. Puchar Narodów Afryki. Maroko 1-0 wygrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej i jest w ćwierćfinale. Podobnie jak Kongo po zwycięstwie 3-1 nad Togo. O, znalazłem. Nad Togo. Piłkarze Napoli awansowali do półfinału Pucharu Włoch. W ćwierćfinale zespół z Neapolu pokonał Fiorentinę 1-0. Cały mecz w Napoli rozegrał Piotr Zieliński. W półfinale Napoli zagra ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Juventus AC Milan. Natomiast Paris Saint-Germain awansowało już do finału Pucharu Ligi Francuskiej. W półfinale Paryżanie pokonali na wyjeździe Bordeaux 4-1. Po 2 gole Angel Di Maria i Edison Cavani. Igor Lewczuk grał cały mecz w Bordeaux, ale niestety na ławce rezerwowej Paris Saint-Germain nie było Grzegorza Krychowiaka. Dziś drugi półfinał, Monaco kontra Nancy. Arkadiusz Milik jeszcze chyba nie wybiega na boisko, prawda? On już no nie, jest bliziutko. Trzeba troszkę poczekać. Jest bliziutko, no już trenuje, już piłeczka, już te rzeczy, już może przyklęknąć, zrobić przysiady. Ale wiesz, dobrze. Jeszcze z rywalem to ja bym poczekał. Dobrze. I zdaje się też tam zaobserwowałem, że Diego Armando Maradona bardzo pochlebnie się wypowiadał panu Arkadiuszu, co jest bardzo miłe, nie ukrywamy. Doceniony został. Teraz o pogodzie. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno, miejscami popada śnieg, możliwa marznąca mrzawka. Naprawdę proszę uważać na to. Na wybrzeżu deszcz i śnieg z deszczem. Aha, żebym się nie pomylił. Śnieg z deszczem, nie deszcz ze śniegiem, a śnieg z deszczem. Większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach południowych. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie rośnie. Temperatura od -1 stopnia w Rzeszowie i Suwałkach, 0 w Łodzi, Bydgoszczy, Bielsku Białej, Tarnowej i Zamościu, +1 stopień w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu, +2 w Kołobrzegu, Pile i Słupsku, do +3 stopni w Szczecinie. Tak będzie w ciągu dnia. Znowu się zadumałeś. Spodobało ci się? Mam taki refleksyjny nastrój. Takie uśmiechnięte oczy, pół uśmiech i zaduma. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuje naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorbita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Do biegu! Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Proszę pamiętać o naszym numerze telefonu. Właśnie powiedzone gimbazy, bo tutaj jechałam do szkoły z córką właśnie i ona powiedziała, po pierwsze, że bardzo się w ogóle zdziwiła, że tacy dorośli, poważni panowie używają słów typu lol albo memy, że w ogóle śmiesznie to brzmi w ich ustach, ale aktualności są takie, że nie mówi się lol. Lol to już jest passé. Teraz się mówi na przykład, ale przypał. Trzeba być na bieżąco. Tak uważam. Bardzo pani dziękujemy. Tylko moim zdaniem to, co pani powiedziała ostatnio, nie będę się wyrywał. To jak ja chodziłem do szkoły, to się używało. Czyli wracają te stare, klasyczne, ładne, piękne powiedzenia szkolne. Poważni panowie, to chyba jednak nie o nas. A to się tak cichutko zaczyna. Ale będzie lepiej, na pewno. 12 minut po siódmej. Za chwilę pytania do doktora Rożka. Właściwie jedno pytanie. Ale w międzyczasie jeszcze George Michael. Tak po cichutku się zaczyna. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Mam pytanie od pana Andrzeja. Bardzo proszę. Chwilę, musi pan poczekać. Dobrze. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Andrzeja brzmi: dlaczego możemy przejrzeć się w tafli wody? A to możemy się przejrzeć też w wielu innych powierzchniach. Wielu innych taflach. W wielu innych taflach, na przykład w tafli lodu. Możemy. Pod warunkiem, że pod lodem jest coś ciemnego. Na przykład wieloryb. Na przykład. Bardzo trudno byłoby nam się przejrzeć w tafli wody, na przykład w wannie albo w umywalce. Dlatego, że wanna albo umywalka zwykle jest biała albo bardzo jasna. No, z grubsza. Zwykle. Z grubsza. Nie wchodźmy w detale. Natomiast w jeziorze już łatwo. Dużo łatwiej. Bo jest dno. Bo jest dno i to dno jest albo szare, albo ciemnozielone jakimiś glonami. To jest tak, że to, że ja pana widzę, a pan widzi mnie, to nie dlatego, że nasze oczy wysyłają jakieś promienie, one się odbijają od mojej twarzy i wracają, tylko dlatego, że tutaj w studio są lampy. Są źródła światła, z tych źródeł światła wylatuje promieniowanie, ono się odbija od wszystkich przedmiotów wokoło, te odbite promienie trafiają do pana oczu, a pana mózg już wie, co z tym zrobić, jak ułożyć to w obraz, jak to zinterpretować. Czasem wie. Jeżeli czasami bywa tak, że te odbite promienie, one nie wpadają prosto do czyichś oczu, tylko wpadają jeszcze na jakąś powierzchnię. Powierzchnię taką, która jest gładka, która nie pochłania, tylko która odbija. Taką powierzchnią jest na przykład powierzchnia wody, pod warunkiem, że te promienie wchodzą na nią pod odpowiednim kątem. Pod warunkiem, że ona nie faluje. Pod warunkiem, że dno czy dół jest ciemny. Tych warunków musi być spełnionych wiele. No i wtedy, jak się odbiją i wrócą do naszego oka, nasz mózg interpretuje to, tworzy sobie obrazy. Czasami to odbicie jest tak sugestywne, że widziałem takie zdjęcia, na których naprawdę nie wiadomo, co jest prawdziwym obrazem, a co obrazem odbitym. Takie zdjęcia na przykład nocnego nieba. To idealnie wychodzi wtedy, jak w ogóle tło jest ciemne, a na tym ciemnym tle pojawiają się jakieś jasne elementy. Zachód słońca, albo jakiś cień, albo właśnie rozgwieżdżone niebo. Jak tafla wody jest spokojna, to wtedy rzeczywiście może być tak, że będziemy to zdjęcie odwracali do góry nogami i nie będziemy wiedzieli, co jest odbiciem, a co nie. Często powstają takie magiczne zdjęcia zupełnie przez przypadek, a to kałuża nam sprawi... Od kałuży, tak, ale na ciemnym asfalcie. Tak. A nie na czymś białym, nie na czymś jasnym, tak. Wtedy powstają zdjęcia, które otrzymują nagrody na światowych wystawach. Otóż tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. O, bardzo proszę. była Amy McDonald. 21 minut po siódmej. A co tu w tej teczce jest? Pieniądze. Duże pieniądze, ale będą mniejsze. Dobrze, bardzo dobrze. I rzecz o tym właśnie. Wczorajsze walne zgromadzenie płockiej firmy, no chodzi oczywiście o PKN Orlen, nie zgodziło się na to, żeby prezes Wojciech Jasiński mógł, tak samo jak Jacek Krawiec, jego poprzednik na tym stanowisku, zarabiać ponad 3 miliony złotych rocznie. Nie będzie kominów płacowych w PKN Orlen, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Przy okazji dodaje informację o rocznych wynagrodzeniach brutto prezesów w największych spółkach Skarbu Państwa i pisze, że spadną przeciętnie o 40%. Dlatego ta teczka jeszcze taka duża w porównaniu z tym prezesem, który stoi tutaj obok, figurką prezesa, ale niedługo figurka prezesa będzie większa, teczka będzie mniejsza, bo mniej pieniędzy będzie zawierać. Stosowne wyliczenia infografiki Orlen, PZU, PKO BP, KGHM i największe inne spółki Skarbu Państwa ze stosownymi wyliczeniami. To wszystko Państwo znajdą na czwartej stronie dziennika Gazety Prawnej, a na stronie trzeciej i dziś we wszystkich gazetach ten temat również się pojawia. Czytamy, że od wczoraj na stronie Instytutu Pamięci Narodowej można się zapoznać z opisami zbioru zastrzeżonego. To dokumenty dawnych służb specjalnych PRL, które po utworzeniu IPN na wniosek służb Wolnej Polski nie zostały odtajnione. 6,5 tysiąca dokumentów archiwalnych, czyli zarówno pojedynczych teczek, mogących zawierać tylko kilka kart, jak i kilkuset stronicowych akt lub mikrofilmów. Nie ma szans na szczególne rewelacje. Tu jest dużo mniej sensacji, niż wiele osób się spodziewało. Są rzeczy ważne, ale głównie dla historyków. Czytamy w dzienniku. No i profesor Antoni Dudek, który dodaje, tylko naiwni wierzą, że pewne rzeczy są na papierze. Pamiętajmy, że wciąż pozostała część niejawna zbioru, ale myślę, że te najciekawsze materiały zostały sprywatyzowane na początku lat 90. Dyplomatycznie powiedziane, sprywatyzowane. Otwarte tajne akta komunistycznej bezpieki. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że w tej części akt likwidowanego zbioru wyodrębnionego nie ma praktycznie akt wojskowej bezpieki. Najciekawsze rzeczy są jeszcze przed nami, mówi członek kolegium IPN-u, a zarazem szef Wojskowego Biura Historycznego, profesor Sławomir Cęckiewicz. Wśród udostępnionych akt są dokumenty na temat kluczowych momentów życia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. No i ciekawych rzeczy na temat generała Gromosława Czempińskiego. O tym, dlaczego akta utajniono w III RP, mówił właśnie Cęckiewicz. Najważniejszą przyczyną było to, że sprawę agenta CIA prowadził Czempiński, późniejszy generał. W III RP budował on zupełnie inny wizerunek siebie, jako oficera, który brzydzi się sprawami politycznymi, który był świetnym wywiadowcą i większość życia spędził na Zachodzie. A tu się okazuje, że prowadził bardzo zaawansowane działanie związane z dyplomatami amerykańskimi. To klasyczny przykład konfliktu interesów. Czempiński tropił kogoś, kto próbował zapewnić bezpieczeństwo pułkownikowi Kuklińskiemu, a później zwalczał pamięć o pułkowniku Kuklińskim. Zwrócił uwagę historyk, cytowany dziś przez Gazetę Polską codziennie. Zbiór tajemnic, o tym też pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Ale tutaj jeszcze jedna ciekawostka z tego tytułu na stronie piątej. Mówiłem Państwu dziś, że Rzeczpospolita pisze o ekspresowych rozpatrywaniach wniosków. Taki jest plan. Wnioski o azyl bez wpuszczania do Polski. Starający się o statut uchodźcy lub ochronę międzynarodową, jeśli nie dostanie takiego statusu, w ogóle nie wjedzie do Polski. Taki jest plan MSWiA opisywany przez Rzeczpospolitą, a nasz dziennik dodaje, że w Białej Podlaskiej powstaje specjalna przychodnia, w której cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową będą przechodzić badania lekarskie. Filtr epidemiologiczny powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców Białej Podlaskiej, prowadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa. Najwięcej cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce przekracza granicę w Terespolu, a następnie przybywa do recepcyjnego ośrodka właśnie do Białej Podlaskiej. O tym dziś przeczytają Państwo w tekście Badania dla imigranta. No i wróćmy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tu cenzurki dla ministrów. Powiedziałem, że wśród trójki najlepszych dwóch panów jedna pani, wśród trójki najgorszych dwóch panów jedna pani, a więc no, czas najwyższy. Premier Beata Szydło unika stawiania konkretnych ocen swoim ministrom. Oceny więc wystawiła Rzeczpospolita. Wśród najlepszych Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów oraz Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Trójka najgorszych z dwójami w Rzeczpospolitej, właśnie z jedynkami chyba nie, no bo to w zasadzie, znaczy może dwóje, no na razie zostawmy tak. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Anna Zalewska, minister edukacji narodowej i Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Tak oceniła Rzeczpospolita. Oczywiście uzasadniając swoje oceny, żeby nie było, że to jakiś na wyrost albo bez uzasadnienia, bo po prostu się nie lubi. Dziś na dwóch stronach szeroko opisywani No choćby, proszę bardzo, minister infrastruktury i budownictwa wpadł w inwestycyjny poślizg, a minister sportu i turystyki wciąż nie lubi orlików. Szef MSWiA, duża władza, aktywność już niekoniecznie. Surowe oceny, jak państwo słyszą, cenzurki dla ministrów dziś w Rzeczpospolitej, a Gazeta Wyborcza przypomina, że Sejm się zbiera, no a marszałek Kuchciński ma nowy pomysł. Kary za wystąpienia nie na temat, ograniczenie prawa do składania wniosków formalnych. Marszałek chce poskromić w ten sposób opozycję, a dziś przeciwko naruszaniu praw obywatelskich będą protestować studenci. Manifest studentów także na trzeciej stronie Wyborczej państwo znajdą. O proteście studentów już mówiliśmy, jeśli chodzi o Sejm, rozpoczyna swoje posiedzenie, właściwie będzie kontynuował posiedzenie o 9:00. Nasz reporter jest na miejscu, połączymy się po 7:35 z nim i wszystko nam opowie. A teraz, Krystian Hanka, dziękujemy, teraz news. News. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Krakowska prokuratura zbada okoliczności blokowania wjazdu na Wzgórze Wawelskie politykom PiSu. To postępowanie jest postępowaniem w sprawie. Mówi prokurator Janusz Chnatko. W połowie grudnia grupa manifestujących przed bramą zamku na Wawelu próbowała zablokować wjazd działaczom Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesowi PiSu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Doszło do szamotaniny między manifestującymi a policją. Badamy, czy rzeczywiście dochodziło tam do publicznego znieważania funkcjonariuszy publicznych, czy też były akty zmuszania tych osób do zaniechania wjazdu i wyjazdu z Wawelu. W czasie przepychanki nikt nie został ranny, policja także nikogo nie zatrzymała. Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza i były członek KNF-u Witold Koziński to kolejni świadkowie, którzy będą odpowiadali na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Ambergold. Początek przesłuchań za 2,5 godziny, a szczegóły w serwisie Trójki o 8. Trwał 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 35 minut. Dokładnie pół wieku temu Leonid Teliga wyruszył w samotny rejs dookoła świata. Był pierwszym Polakiem, który w ten sposób opłynął kulę ziemską, a tak opowiadał o tej niezwykłej wyprawie. Ten rejs był jakąś jedną wielką konfrontacją moich sił i sił natury, konfrontacją przeszłości z teraźniejszością. Leonid Teliga historyczną podróż odbył na pokładzie specjalnie dla niego zaprojektowanego drewnianego jachtu Opty. To skrót od optymista. W Trójce kolejny serwis już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat bezrobocia w grudniu. Według szacunków resortu rodziny w ostatnim miesiącu 2016 roku wzrosło ono do 8,3%, a więc było wyższe o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z listopadem. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ mówi, że mimo niewielkiego wzrostu w grudniu bezrobocie pozostaje na historycznie niskim poziomie. Nawet warto zwrócić uwagę na to, że mamy ten negatywny czynnik sezonowy związany z tym, że pod koniec roku stopa bezrobocia zawsze trochę rośnie, ale w tym roku ledwo drgnęła. Także no to jest, można powiedzieć, nic w skali do tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach. Łukasz Bugaj dodaje, że polski rynek pracy jest bardzo zróżnicowany. Należy ostrożnie podchodzić z takim szafowaniem, że mamy do czynienia jedynie z rynkiem pracownika, że pracy jest bardzo dużo, rynek pracy jest bardzo rozdrobniony, nierównomierny, ponieważ zupełnie inaczej wygląda rynek pracy dla informatyka, a inaczej choćby dla budowlańca. Według szacunków resortu pracy w 2016 roku w porównaniu z 2015 liczba bezrobotnych spadła o blisko 230 tysięcy. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział w konferencji przedstawicieli G20 w niemieckim Wiesbaden. Konferencja przedstawicieli grupy najbardziej rozwiniętych państw świata i Unii Europejskiej będzie poświęcona cyfryzacji w obszarze finansów. Uczestnicy będą też rozmawiali m.in. o integracji finansowej i rozpowszechnianiu wiedzy na ten temat. W rozmowach będą uczestniczyli m.in. niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble oraz przedstawiciele banków centralnych Niemiec, Anglii, Szwajcarii i Meksyku. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki ma zaplanowane m.in. spotkanie w cztery oczy z Wolfgangiem Schäuble. Natomiast wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której polski polityk wygłosi przemówienie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 6 groszy, tyle samo kosztuje dolar. Euro 4 zł i 36 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 9 groszy. Jeśli chodzi o pogodę, to ranek mglist jest i będzie. W dzień pochmurno, miejscami będzie padał śnieg ziarnisty, możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Nad morzem deszcz i śnieg z deszczem. Na krańcach południowych możliwa większe rozpogodzenie, wiatr słaby, ciśnienie rośnie sobie. Na temperatura od minus 1 stopnia w Przemyślu i Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Elblągu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, a najcieplej dziś w Szczecinie, tam plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 24 minuty będzie 8. To już Państwo wiedzą. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. To już Państwo wiedzą, że czas na kolejne spotkanie. Piotr Metz. Dziś wzorcowo skromnej autospowiedzi Leonarda Cohena odcinek kolejny. I always had the notion that I had, you know, a tiny garden. Zawsze miałem przekonanie, że mój kawałek muzycznego ogródka jest malutki. Nigdy nie uważałem się za ważnego gracza, więc moim udziałem było tylko uprawianie tego skromnego poletka, o którym coś wiem. To było wynikiem mojej autorefleksji bez przesadnego zachwytu nad sobą. You thought that it could never happen to all the people that you became. Your body lost in legends, the beast so very tame. But here, right here, between the birthmark and the stain, between the ocean and your open vein, between the snowmen and the rain, once again, once again. Love calls you by your name. The women in your scrapbook, whom you still praise and blame. You say they chained you to your fingernails, and you climb the halls of fame. Oh, but here, right here, between the peanuts and the cage, between the darkness and the stage, between the hour and the age, once again, once again, love calls you by your name. Shouldering your loneliness like a gun that you will not learn to aim, you stumble into this movie house, then you climb into the frame. Yes, and here, right here, between the moonlight and the lane, between the tunnel and the train, between the victim and his stain, once again, once again, love calls you by your name. I leave the lady meditating on the very love which I do not wish to claim. I journey down the 100 steps, but the street is still the very same. And here, right here, between the dancer and his cane, between the sailboat and the drain, between the newsreel and your tiny pain, once again, once again, love calls you by your name. Where are you, Judy? Where are you, Anne? Where are the paths your heroes came? Wondering out loud as the bandage pulls away, was I only limping? Was I really lame? Or here, come over here, between the windmill and the grain, between the sundial and the chain, between the traitor and her pain, once again, once again, love calls you by your name. Leonard Cohen i Piotr Metz, to państwo wiedzą. I sprawdźmy, co jutro nam się przytrafi, jaki utwór. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 17 minut 8 obiecałem sprawy sejmowe. I one będą, ale to jeszcze za chwilkę. Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you, when I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime news. Drum. We spinning on a roller coaster, a free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. We'll be right back. Red, White and You. To Steven Tyler w porannej audycji. Zapraszamy do trójki za 14 minut, ósma. Proszę pamiętać o tym, że 22 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie czeka i czekamy przy komputerze. Ranek, @polskieradio.pl, także 71335. I się udało. Zapraszamy do trójki. Połączyć z Sejmem Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, panie Mariuszu, w Sejmie. Halo? Halo, słychać mnie? Jestem raz. Tak, słychać pana, panie redaktorze, jesteśmy na antenie, jeśli możemy porozmawiać chwilę. Ale nic nie słyszę. Nic? Kompletnie nic? No dobrze, to będziemy próbowali jeszcze raz, a może teraz, tak dla odmiany, spróbujemy się przenieść do Moskwy i zajrzymy sobie do prasy rosyjskiej. Maciej Jastrzębski. No to sprawdźmy. Moskwa jest? 1, 2, 3, 4, chyba słychać mnie dobrze. Sprawdźmy, co nam w prasie. Rosja i Turcja i Iran, o tym rosyjska gazeta, będą wspólnie walczyć w Syrii z terrorystami. Moskwa, Astana i Teheran wzięły na siebie odpowiedzialność za monitorowanie zawieszenia broni między syryjskimi wojskami rządowymi a rebeliantami. Porozumienie zostało zawarte w stolicy Kazachstanu, Astanie, gdzie przez dwa dni toczyły się syryjskie negocjacje pokojowe. W dokumencie końcowym przyjęto deklarację o terytorialnej integralności i suwerenności Syrii. Przy tym, jak donosi inna gazeta, Komersant, należy zwrócić uwagę na niechęć syryjskiej opozycji do zawierania porozumień z reżimem Asada na warunkach, które, jak napisał dziennik, przypominają okres sowiecki. Moskiewski Komsomolec napisał o męstwie Donalda Trumpa. Tak bowiem eksperci nazywają decyzję nowego gospodarza Białego Domu o wyjściu Stanów Zjednoczonych z porozumienia tak ogólnie nazwanego gospodarczym i dotyczącym strefy Oceanu Spokojnego, a chodzi o stworzenie bezcłowej strefy handlowej między 12 państwami. Przy tym nie tylko Komsomolec, ale i inne rosyjskie gazety, pisząc o Trumpie, wspominają o tym, że Moskwa wciąż czeka na jakiś gest, który świadczyłby o poważnych zamiarach amerykańskiego prezydenta co do poprawy kontaktów na linii Moskwa-Waszyngton. Niezawisła gazeta napisała o chińskich rakietach rozlokowanych w pobliżu rosyjskiej granicy i, cytując wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, dała do zrozumienia czytelnikom, że chińskich rakiet w Moskwie się nikt nie boi, bo to rakiety przyjaciół i strategicznych partnerów. Rosyjskie gazety i media elektroniczne przypominają, że dziś rocznica urodzin Włodzimierza Wysockiego, aktora, barda, kompozytora, poety, który od kilkudziesięciu lat, choć nie żyje od 37, wciąż darzony jest ogromnym szacunkiem, a jego twórczość nie przestaje tracić, że tak powiem, no, jak tutaj w rosyjskich gazetach to ujęto, dusz Rosjan, ale cieszy się ogromną popularnością i jest wciąż aktualna. Rosyjskie gazety przypominają także o tym, że w tym roku przypada setna rocznica rewolucji komunistycznej i w związku z tym przez cały rok planowane są różnego rodzaju imprezy naukowe i kulturalne. Przy okazji eksperci podsumowywać będą 100 lat w historii Rosji i porównywać sytuację geopolityczną z 1917 roku do obecnej. No i na koniec Dzień Tatiany, Dzień Tatian właściwie, dzisiaj obchodzony jest w Rosji, a szczególnie w Moskwie. Tatiana to jedno z najpopularniejszych imion w Rosji. Tak się stało za sprawą poematu Jewgenii Onieginy, Puszkina, także za sprawą patronki Uniwersytetu Moskiewskiego. No i dzisiaj to jest dzień radości, zabawy i dzień studenta. Wspominaliśmy o tym w urywkach z kalendarza, o tym, że to jest Dzień Tatiany i Tatian, ale jak to się odbywa? To się składa życzenia uroczyste, kwiaty? Składa się życzenia, rozdaje pocałunki, no a przede wszystkim wszyscy życzą sobie dobrej zabawy, śmieją się i żartują. Pamiętajmy także, że patronką tego święta, także dla Rosjan, jest święta Tatiana, to jest męczennica z III wieku. Dziękujemy. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. Do usłyszenia. Zapraszamy do trójki. No teraz to się musi udać. Sejm, Mariusz Krzemiński. No i wiemy, że przerwano posiedzenie po dwóch minutach. Dziś wracamy do posiedzenia sejmowego. To jest to posiedzenie, które wzbudza i emocje. Co nas czeka? No, co nas czeka? Mogą nas czekać różne ciekawe rzeczy, sporo niespodzianek, bo od niespodzianek już właściwie zaczęliśmy nawet dzisiejszy dzień. Było kilka atrakcji. Tak, było kilka atrakcji. Ja wchodząc do Sejmu spotkałem panów strażników, którzy zawsze sprawdzają nasze przepustki. Oni między sobą zmieniając się pytali się, no będzie spokojnie? No, i tak, dzisiaj jest to spokojnie, na pewno będzie spokojnie. No i teoretycznie spokojnie jest, bo korytarze są puste. Sejm świeci jeszcze pustkami, mimo że już jest godzina 7:52, czyli za niewiele ponad godzinę zaczyna się posiedzenie, ale jeszcze jest pusto. No i co ciekawe, galeria sejmowa jest zamknięta, więc zaczęło się od przygód z dotarciem do samego studia. Tu się okazało później, że są kolejne problemy techniczne. No ale mam nadzieję, że wszystko już dalej potoczy się w miarę sprawnie. Tym bardziej, że tak, jeżeli patrzymy na plan posiedzenia Sejmu, to nie wydaje się, żeby te punkty obrad dzisiejsze miały stanowić jakieś utrudnienia, jakieś wyjątkowe problemy, no bo tak zmiana ustawy o skokach, to brzmi dosyć nawet no, w miarę jeszcze ciekawie, bo tutaj wiadomo, że będzie sesja zajmował się warunkami łagodzenia warunków nadzoru KNF-u nad małymi kasami. Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej też wydaje się, że to zbyt wielu emocji nie wzbudzi. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. W porządku obrad też jest projekt noweli prawa ochrony środowiska, więc no teoretycznie takie punkty niegroźne, można by powiedzieć. Tak? Niekontrowersyjne. Niekontrowersyjne, tak, no ale myślę, że trochę emocje mogą się pojawić w momencie, kiedy klub Platformy zrobi tak, jak zapowiadał wczoraj wieczorem zgłosi informację, prośbę o informację od ministrów Mariusza Błaszczaka i Zbigniewa Ziobry w sprawie osób, które zostały zatrzymane i przesłuchiwane w związku z protestami przed Sejmem 16 grudnia. Tu może się zrobić gorąco, o ile ten punkt w ogóle zostanie dopuszczony do obrad. No jeszcze jest kwestia zapowiadanego wcześniej odwołania marszałka Sejmu, ale też na razie w oficjalnych przynajmniej drukach sejmowych nie ma o tym jeszcze mowy, więc możliwe, że ten dzisiejszy przynajmniej dzień minie dosyć spokojnie. Zobaczymy. Wszystko zależy tak naprawdę od opozycji, bo przypomnijmy sobie, że jeszcze Nowoczesna w trakcie tego poprzedniego dwuminutowego posiedzenia Sejmu w trakcie rozmów zapowiadała, że kończy z protestem na sali obrad, ale ma w zanadrzu jakiegoś asa, którego zamierza wyciągnąć podczas kolejnego posiedzenia. No zobaczymy, jaką moc będzie miał ten as i czy w ogóle zostanie dzisiaj wyciągnięty. I cóż to może być za as? Tego jeszcze nie wiemy. Mariusz Krzemiński jest w Sejmie, będzie dla Państwa dziś relacjonował wszystko to, co się wydarzy. Czy będzie spokojnie, czy też nie. Proszę słuchać serwisów trójkowych, a także popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy, Mariuszu. Dziękuję. I do usłyszenia. W tej chwili za 7 minut będzie 8. Ach, koncert całkiem niedługo. All the people, you broke the spell.